istotny dla Twojego dziecka w Entitis. Entitis to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactoblis. Suplement diety Entitis od firmy Polski Lek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 marca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do aresztu trafił sprawca wypadków, w których rannych zostało 20 osób. Od efektów rozmowy z premierem rolnicy uzależniają odblokowanie przejścia granicznego w Medyce. Stany Zjednoczone rozpoczynają zrzuty pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Szczeciński sąd zdecydował o umieszczeniu w areszcie sprawcy wypadków, w których rannych zostało 20 osób. Zarzuty dotyczą usiłowania zabójstwa wielu osób, spowodowania katastrofy w ruchu lądowym i ucieczki z miejsca wypadku, mówi prokurator Piotr Wieczorkiewicz. Został przesłuchany przez prokuratora, przyznał się do zarzuconego mu czynu, złożył wyjaśnienia, które będą podlegały weryfikacji na dalszym etapie śledztwa. Prokurator w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. W piątek w centrum Szczecina 33-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę ludzi na przejściu dla pieszych. Rannych zostało 15 osób. Następnie, próbując uciekać, zderzył się z trzema samochodami. W tym zdarzeniu ranne zostały 4 osoby. Wczoraj jeszcze jedna osoba zgłosiła się do szpitala. Od efektów rozmowy z premierem rolnicy uzależniają odblokowanie przejścia granicznego w Medyce. Ostatnio zaostrzyli protest i nie przepuszczają już żadnych ciężarówek z wyjątkiem pomocy dla Ukrainy. Oczekujemy rozwiązań, które ograniczą import zboża, mówi jeden z organizatorów protestu, Roman Kondrów. Musimy dojść do porozumienia tutaj z panem Donaldem Tuskiem, żeby nam zadeklarował, że takie instrumenty wprowadzi, że to zboże nie będzie w takiej ilości napływało do nas, do kraju. Odróżnimy to przejście, puścimy samochód jak najbardziej, widzimy jakie są straty z jednej czy z drugiej strony, ale kwestia tego, żeby coś pan Tusk tutaj zadecydował, ma rozmawiać przez te dwa dni i z Brukselą, i z stroną ukraińską, i we wtorek mamy się bodajże spotkać i konkrety może będą przedstawione i może będzie we wtorek granica otwarta. Z kolei na przejściu w Korczowej protestujący przepuszczają jedną ciężarówkę na godzinę. Trwa kampania przed wyborami samorządowymi. W Piastecznie swoją konwencję zorganizowała Koalicja Obywatelska. O potrzebie naprawy zniszczeń, których w samorządach dokonało Prawo i Sprawiedliwość, mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. 15 października wykonaliśmy pierwszy krok dla odbudowy demokracji, dla odbudowy praworządności, ale również dla odbudowy samorządu, dlatego że samorząd był przez te ostatnie 8 lat niszczony. To jest niesłychanie istotne, żebyśmy samorząd odbudowali. Politycy trzeciej drogi spotkali się ze swoimi wyborcami w podwarszawskich Otrębusach. Była zapowiedź walki w Brukseli o podwojenie dopłat dla rolników i ograniczenie importu ze wschodu. Chcemy też zwiększenia bezpieczeństwa poprzez wzmacnianie armii i program budowy schronów, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Ma ogromne poparcie budowa schronów i taki program ogólnopolski budowy schronów, zmian w prawie budowlanym, żeby bloki, które są dzisiaj budowane, bloki mieszkalne i parkingi wielopoziomowe, były miejscem schronienia dla wszystkich, którzy może będą tego schronienia potrzebować. W Płocku konwencję zorganizowała Nowa Lewica, która obiecuje m.in. budowę mieszkań na tani wynajem, obniżenie cen leków dla seniorów i wprowadzenie renty wdowiej. Wicepremier Krzysztof Gawkowski mówił, że będzie to kampania o Polsce marzeń samorządowych. W której nie martwimy się Polską brunatną, w której nie martwimy się przeszłością, w której rozmawiamy o przyszłości, bo Lewica jest przyszłością. Opowieścią o tym, jak możemy dobrze gospodarować państwo i na górze w rządzie, to widzicie, i na dole w samorządzie, blisko ludzi, blisko problemów, które można rozwiązywać. W stolicy z wyborcami spotkali się politycy Prawa i Sprawiedliwości. Lider partii Jarosław Kaczyński mówił, że władza w samorządach ma bardzo wiele do zrobienia dla dobra kraju. Władza samorządowa bardzo wiele może. Może w wielu wypadkach przynajmniej w wysokim stopniu łagodzić te wszystkie przedsięwzięcia, które dzisiaj są podejmowane, a których ostatecznym celem jest to, by Polacy nie byli w stanie swoją prawdę wyrażać. Pierwsza tura wyborów samorządowych 7 kwietnia. W najbliższych dniach Stany Zjednoczone rozpoczną zrzuty pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Prezydent Joe Biden stwierdził, że dotychczasowo pomoc dla Palestyńczyków, którzy znaleźli się w ogniu konfliktu z Izraelem, jest niewystarczająca. Przy okazji spotkania z premier Włoch Giorgio Meloni w gabinecie owalnym, Joe Biden powiedział, że pomoc humanitarna dla Strefy Gazy jest niewystarczająca. Prezydent USA odniósł się do tragicznych wydarzeń w Gazie, kiedy to siły zbrojne Izraela ostrzelały cywilów, którzy otoczyli konwój z pomocą humanitarną. Przedstawiciele autonomii palestyńskiej twierdzą, że zginęło ponad 100 Palestyńczyków, a ponad 700 zostało rannych. Niewinni ludzie zostali uwikłani w straszliwą wojnę, nie mogąc wyżywić swoich rodzin. i zobaczyliśmy tego skutki, gdy próbowali uzyskać pomoc. Biden poinformował, że wojska USA dołączą do Jordanii i innych krajów w zrzucaniu z powietrza pomocy humanitarnej do strefy Gazy. Biały Dom zapowiedział, że rozpoczęcie zrzutów nastąpi w najbliższych dniach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Dziś niestety także sporo chmur, możliwe przelotne opady deszczu, rano gdzieniegdzie mgła, na termometrach od 11 do 15 stopni, jedynie na północnym wschodzie, wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 7 do 10. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się Państwu nisko. Rozpoczynamy dzisiaj z emocjonalnym przytupem. Za chwilę w Radiu Kraków pojawią się dzisiejsi goście, a teraz proszę zapiąć pasy bezpieczeństwa i zaczynamy podążać za muzyką. pokój, światło dalekich miast, burza i spokój. Miłość co wiecznie trwa, burza i spokój. Krzysztof Napiórkowski. Wojna i pokój, zgoda i niezgoda, uważność i brak uważności. Wszystko gdzieś w nas. A w Radiu Kraków goście. Maciej Sikorski, założyciel i mózg operacyjny Teatru Exit. Witam cię pięknie. Witaj, dzień dobry państwu. I Natalia Lewandowska, wokalistka, aktorka od 2018 roku w Teatrze Exit. Witamy cię ślicznie, Natalio. Witam serdecznie. Co do zaoferowania ludziom tak zwanym zdrowym mają tak zwani niepełnosprawni śpiewający aktorzy? To są częste pytania, które spotykasz na swojej drodze. To pytanie najpierw do Maćka. Czy macie te pytania już przepracowane z ludźmi? Powiem może tak na przekór trochę. Mam wypracowaną odpowiedź na to, i to wygląda tak, że kiedyś przyszedł do mnie taki nasz przyjaciel, Stasiu Banaś, pozdrawiamy, bardzo znamienity aktor i reżyser krakowski, i tak chciał się ze mną spotkać po którymś z naszych spektakli, po premierze, było to spektaklu Genesis, i on użył takiego sformułowania, że ten nasz teatr jest teatrem terapeutycznym. Ja się oczywiście napiąłem, bo nie lubię tego określenia bardzo. Natomiast on od razu mnie uspokoił, że nie chodzi mi o to, że to, co robimy, jest dla nas jakąś tam terapią. Natomiast mówi, że konkretnie nazwał to terapia dla ludzi zdrowych. I to było jakby takie w sedno trafienie. Bo rzeczywiście jest tak, że tutaj ma na naszych spektaklach taki paradoks ma miejsce, gdzie przychodzą ludzie zdrowi do osób, którzy są z definicji uznani za tych z niepełnosprawnościami, ale to ci zdrowi są w jakiś sposób leczeni czy uzdrawiani. A z czego to można by trochę to rozwinąć, że często jest tak, że tutaj w tych ludziach, którzy występują, są pewne pokłady takich wartości, rzeczy, które gdzieś tam zaśniedziały albo które przykrył kurz w tym tak zwanym normalnym świecie. Takie rzeczy fundamentalne zupełnie, jak miłość, jak bezinteresowna przyjaźń, jak robienie czegoś w sposób spontaniczny, przede wszystkim traktowanie drugiego człowieka jako wartość i szereg tych innych rzeczy. Natalio, czy ty czujesz się osobą, która jako wokalistka, jako aktorka właśnie trochę leczy, którzy przychodzą na spektakle? Czuję, ponieważ już wielokrotnie ludzie też mi mówili, że dużo im dostarczyłam tej też energii pozytywnej, i jest to dla mnie osobiście bardzo miłe, że tak ludzie mówią. Czują też duży optymizm u mnie i to takie miłe jest, że to przechodzi do nich. A skąd ty czerpiesz ten optymizm? Myślę, że od osób, z którymi jestem też dużo, oni mi też dają tyle radości i szczęścia. Oni się uczą ode mnie, ja się uczę od nich i to tak idzie jednym kołem po prostu. Ja jestem od 2019 roku. Przyszłam tu poprzez właśnie takie jakby przez stowarzyszenie, które działa tu w Krakowie, w których Maciej prowadzi Teatr Exit. I też moi opiekunowie chcieli, żebym się rozwijała, i osoba, która mnie przyjmowała do teatru, mówiła, że to będzie dla mnie właściwe miejsce. Maćku, dopowiedz jeszcze tę historię. No, myślę, że historia jest tak naprawdę bardzo krótka. Natalia od jakiegoś czasu, kilku lat, mieszka, żyje z ludźmi, którzy wyciągnęli do niej rękę po takim trudnym okresie, kiedy Natalia skończyła szkołę i nie miała się gdzie podziać, w tym sensie, że Natalia nie chce z różnych powodów mieszkać w domu rodzinnym i tam była wersja taka zamieszkania w DPS-ie, natomiast znaleźli się życzliwi ludzie, którzy zaproponowali, żeby mieszkała Natalia z nimi i to bardzo pięknie funkcjonuje od lat kilku. No i oni po prostu w trosce o talent Natalii, bo dostrzegli to, że jest bardzo utalentowaną wokalistką, szukali takiego miejsca, no i gdzieś tam w internecie wynaleźli Teatr Exit, znaleźli miejsce, w których wtedy prowadziłem zajęcia teatralne w ramach warsztatów terapii zajęciowych właśnie Stowarzyszenia Klika. Zresztą tam do dzisiaj prowadzę zajęcia. I po prostu udali się na próbę i to taki zachwyt nastąpił też z mojej strony, bo zobaczyłem rzeczywiście osobę nieprawdopodobnie wrażliwą i też bardzo utalentowaną o pięknej barwie głosu i w zasadzie tak... Miłość od pierwszego wejrzenia. Właśnie się bałem tego powiedzieć, bo nie wiedziałem, czy w drugą stronę to działa, ale chyba działa w takim razie. No to działa. Działa, Natalio? Działa. A pamiętasz, kiedy pierwszy raz stanęłaś na scenie, żeby zaśpiewać? Myślę, że 16 grudzień 2019 rok. Pieśń nad pieśniami. Spektakl Pieśń nad pieśniami, tak. Miałaś tremę? Ja na scenie staram się nie stresować, aczkolwiek być bardzo skupiona na tym, co mam zrobić i nie byłam zdenerwowana, zestresowana. My dzisiaj prezentujemy Państwu takie premierowe w radiu utwory Teatru Exit. Utwór Gdy wyruszę drogą kamienną. Opowiedzcie coś o nim, bo jest to utwór w wykonaniu właśnie Natalii Lewandowskiej. Tak, to jest utwór, który tak naprawdę ja sobie przekierowałam go, że to jest taki osobisty utwór, bo opowiada troszkę też o takich właśnie trudnościach, gdzie ja też miałam trudno i jest to dla mnie bardzo osobiste. To powiem tylko tyle, że jest to tekst, który napisała poetka z drugiej strony dnia, jak określaliśmy tak sobie roboczo poetów, którzy publikowali w wydawnictwie Rumak, które wydaje twórczość pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Krakowie imieniem doktora Babińskiego. I autorką jest Sylwia Mensfeld, która wielokrotnie była w tym szpitalu hospitalizowana. Była to osoba przeżywająca wielkie cierpienia, choroby, gdzieś tam zdiagnozowanej jako schizofrenia paranoidalna, też z epizodami takich poważnych depresji. I Sylwia poświęciła tą twórczość, nie tylko tą piosenkę, ale bardzo wiele innych wierszy, bo to jest tak, że zrobiliśmy piosenek kilka co najmniej z wierszy Sylwii. To jest taka opowieść o zmaganiu, o bardzo wyboistej drodze człowieka gdzieś do nieba. Czasami to niebo może być tym niebem tutaj zdrowienia w tym świecie, niekoniecznie tym wyczekiwanym. I tak jak Natalka powiedziała, to jest coś takiego, gdzie są nawet takie fragmenty tego tekstu, które mogła bardzo osobiście odebrać. Słuchamy, gdy wyruszę drogą kamienną. Gdy wyruszę drogą kamienną, krocz za mną cieniem. Zaglądaj czasem w przerażone źrenice. Wyszaptuj siebie, policz wszystkie włosy na mojej głowie i ukryj koniecznie. O, zakazany. Nie obiecuj przyszłości. Daj mi teraźniejszość. A gdy dawni przyjaciele staną przeciwko mnie murem, pocieszam w sposób prosty. Nie wymyślaj pieśni, zbyt mała jestem i tak nie zrozumiem. Gdy ruiny domu zwalą się na mą głowę, pozwól mi go odbudować, gdziekolwiek by nie był. Samotny wędrowiec zna tylko siebie, ale samotność mija. Szukaj ze mną, ciesz się ze mną, płacz ze mną, kochaj moim sercem, patrz moimi oczyma, przemawiaj w moim imieniu. Gdy wyruszę drogą kamienną, wykonanie Natalia Lewandowska, Teatr Exit, a muzyka? To jest bardzo prosta odpowiedź, bo zawsze ten sam autor, nazywa się Adam Szewczyk. Od lat związany z Teatrem Exit. Przypominam, że moimi gośćmi dzisiaj w Radiu Kraków jest Natalia Lewandowska, aktorka i wokalistka Teatru Exit, i Maciej Sikorski, założyciel, nazywam ciebie również mózgiem operacyjnym teatru. Coś Adam, w tym może być. Coś w tym może być według mnie. Kiedy dostrzegłeś, że wasze spojrzenie na dzisiejszy świat, spojrzenie aktorów Teatru Exit może coś wnieść do tego, ja mówię, naszego, mojego życia, tych ludzi patrzących trochę z zewnątrz? Ja przeżyłem generalnie wstrząs, przychodząc na pierwszą próbę już, bo kiedy przedstawiono mi moich aktorów, to po pierwsze ja nie miałem doświadczenia takiego pracy pedagogicznego, doświadczenia nie miałem takiego. Nie mam też pedagogicznego wykształcenia, które by pozwalało na jakieś stosowanie jakiejś terapii czy jakichś tego typu działań. I pierwsza próba wyglądała tak, że zobaczyłem ludzi, którzy patrzą na mnie z wielką przyjaźnią, wręcz miłością w oczach, co mnie zaszokowało, że drugi człowiek kogoś może tak ucieszyć. I zobaczyłem, że oni są bardzo szczęśliwi. To byli ludzie, którzy przyszli świadomie na te zajęcia, których interesował teatr, którzy gdzieś tam czegoś wcześniej próbowali, a później zachwyciłem się ich wrażliwością. Zachwyciłem się tym, w jaki sposób potrafią traktować drugiego człowieka, w jaki sposób potrafią wchłaniać emocje i je później twórczo oddawać na scenie. I tak od samego początku wiedziałem, bo pamiętam, pierwszym moim pomysłem było, jak zobaczyłem Tomasza Balona, który z wielokończynowym porażeniem mózgowym leżał na wózku, ma taki wózek leżący, półleżący. Kiedy patrzył na mnie i kiedy po kilku dniach obcowania z Tomkiem uświadomiłem sobie, że Tomek chyba jest jednym z najbardziej szczęśliwych ludzi, których dane było mi spotkać w życiu, to sobie pomyślałem, że coś tu jest grubo poprzestawiane. Mam na myśli to, gdzie my, tak zwani zdrowi ludzie, ulokowaliśmy swoje szczęście, a gdzie ono leży naprawdę. I dostrzegłem też, że współczesny świat w bardzo wielu miejscach, mam na myśli konkretne pewne pojęcia, się pomylił. I w zasadzie każdy kolejny nasz spektakl, czy każdy kolejny nasz film, można by powiedzieć, że jest gdzieś tam próbą sprostowania pewnych pojęć. Choćby w spektaklu Pieśń nad pieśniami przyglądamy się miłości z perspektywy osób, które nigdy tej miłości nie mogą doświadczyć tak w pełni. Nie mogą żyć z różnych powodów w związkach małżeńskich, a jednocześnie mają tej miłości co niemiara. W spektaklu Genesis przyglądamy się stworzeniu świata i znowu gdzieś tam ta miłość się przejawia jako motyw, który stwórcy przyświecał, motyw podstawowy, który przyświecał stwórcy, by ten świat stworzyć i tak dalej. Tych spektakli, filmów to w sumie się nazbierało już chyba ze 13 różnych tytułów i spektakli teatralnych, i filmowych, i filmów dokumentalnych. I tak sobie myślę, że bardzo wiele z nich umożliwia taką konfrontację tego, co my w świecie tak zwanym, czy w świecie zdrowych ludzi, czy w normalnym świecie, obojętnie jak to nazwiemy, tego, co my traktujemy jak normalność, jak my pojmujemy pewne pojęcia, a tego, jak w tym świecie naszym exitowym to wygląda. I często właśnie możemy wydobywać z tego świata zdeponowanego w tych, którzy są na jego marginesie, rzeczy, które ci, którzy są w tym mainstreamie tego świata, gdzieś już nie dostrzegają albo wykoślawili swój ogląd tej rzeczywistości. No i w natłoku tych myśli, w natłoku też wielkopostnych akcji tegorocznych i pomysłów na rekolekcje skierowanych do najróżniejszych społeczności, wy jako Teatr Exit wpadliście na pomysł, aby zaproponować na początku marca cykl spotkań, rekolekcji z filmem i piosenką. Ja to nazywam cykl spotkań dla odważnych. No bo chyba trzeba mieć odwagę, aby oddać komuś głos z pozoru słabszemu i słuchać, co ma do powiedzenia. Myślę, że trzeba być odważnym, bo pierwszy dzień rekolekcji filmowych to jest zmierzenie się z tematem Hioba, z tematem cierpienia. I nie ma chyba na świecie ani jednej osoby, która by z tym tematem się nie mierzyła. Wielu z nas udaje, że tego nie ma, wielu z nas to ukrywa, ale absolutnie każdy gdzieś tam w skrytości serca tego doświadcza. Czy czujecie się na siłach, aby nauczać innych? Odpowiem w ten sposób, że może czujemy się na siłach, to nie byłoby dobre określenie, ale myślę, że jesteśmy w pełni uprawnieni do tego, żeby się na ten temat wypowiadać, bo historia filmu zna różne przypadki, kiedy w filmach podejmuje się tematy cierpienia, choćby film, niestety tytułu nie pamiętam, z Dawidem Ogrodnikiem, gdzie on wciela się w postać osoby z porażeniem mózgowym. I tak, no on to znakomicie zagrał, ale on to wszystko udawał. Natomiast w naszym filmie Hiobem jest Tomek Balon, który rzeczywiście ma to porażenie mózgowe dziecięce. Pozostali nasi aktorzy akurat w Hiobie mamy taki zestaw, że tutaj jest i osoba niewidoma, i są osoby z porażeniem, bo aż trzy takie występują. I tak jak wspomniałem, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podnosić ten temat, aczkolwiek musimy tutaj rozczarować Państwa, bo na pewno nie odpowiemy na pytanie, po co to cierpienie, bo taki jest też podtytuł tego pierwszego dnia. Natomiast to jest otwarcie pewnej dyskusji po to, żebyśmy szukali pewnego światła na rzeczywistość, od której no, zdecydowanie wolimy bardziej uciekać niż się jej przyglądać. Zanim opowiemy o repertuarze rekolekcyjnym, kolejny utwór, też premierowy u nas, Do pańskich drzwi. Tym razem zaśpiewa go Joanna Sych. O czym to jest utwór? To znowu jest utwór Sylwii Mansfeld, kolejny. I właśnie my sobie bardzo często zadajemy to pytanie. Sylwia jest też malarką i to bardzo dobrą malarką. Niedawno mieliśmy taką okazję okrasić finisaż wystawy takiej zbiorowej, gdzie ona była jedną z wystawiających osób. Oglądaliśmy tam obrazy takie bardzo charakterystyczne dla Sylwii, portrety różnych postaci z wielkimi oczyma. I Sylwia bardzo często używa słowa nadrzeczywistość. Opisuje ludzi, którzy mają kontakt z nadrzeczywistością. I to jest bardzo inspirujące, bo my się zastanawiamy właśnie, czy w momencie, kiedy Sylwia mówi o niebie, bo często odwołuje się do tego słowa i często to dążenie do nieba się pojawia w jej tekstach, zastanawiamy się, czy ona właśnie ma na myśli to niebo takie gdzieś tam biblijne, czy ona ma na myśli doświadczenie nieba na ziemi, które dla osoby bardzo chorej, bardzo cierpiącej może oznaczać po prostu ni mniej, ni więcej, tylko pewną ulgę, pewne poczucie pokoju, spokoju. I to jest, myślę, też takie zagadkowe właśnie, co Sylwia ma na myśli, ale może ją też trzeba kiedyś zaprosić i zadać jej to pytanie, bo nie czuję się kompetentny, żeby odpowiedzieć za nią. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł przy kolejnym naszym spotkaniu, żeby również zaprosić Sylwię. A teraz słuchamy utworu jej autorstwa Do Pańskich Drzwi. Do Pańskich Drzwi, muzyka Adam Szewczyk, śpiewała Joanna Sych, Teatr Exit, a ze mną Natalia Lewandowska, Maciej Sikorski. Natalio, czy kiedy powstaje taki utwór, tobie się proponuje wykonanie takiego utworu? Maciek proponuje ci? Czy na przykład zdarza się, że śpiewa Joanna, a ty byś chciała, albo ty śpiewasz ten utwór, a Joanna też chciałaby zaśpiewać? Nie. Jak wiem, że jest dla kogoś napisany utwór, to ja się nie wcinam w ten utwór. Uważam, że to jest jej utwór i ona tylko go śpiewa. Jak mam swój utwór, to wtedy chętnie go kiedyś też bym z kimś zaśpiewała, ale ja się do cudzych utworów nie wcinam. A taki duet, który szczególnie lubisz albo dobrze wspominasz, z no, fantastycznym śpiewakiem operowym. Tak, to był utwór jeden z filmu Po drugiej stronie dnia, bardzo piękny zresztą. Jest taki dzień i on jest chyba bardzo mi leży bliski w pamięci. Bliski, tak. Tym śpiewakiem operowym jest Rafał Siwek, który podobnie jak muzycy inni zawodowi często pomaga teatrowi Exit, czy wspiera go własnym głosem i własnym talentem. Przy okazji rekolekcji też będziecie mieli takie zawodowe wsparcie, jeśli mogę użyć tego określenia, ponieważ te rekolekcje filmowe i muzyczne Teatru Exit odbędą się razem z udziałem biskupa Michała Janochy, takiego wielkiego znawcy sztuki malarskiej, człowieka no, mocno zanurzonego w kulturę. Jak wam się udało namówić księdza biskupa na takie połączenie dosyć karkołomne, wydawałoby się? No to jest bardzo piękna historia, którą ja osobiście bardzo lubię, bo przygotowywaliśmy kilka miesięcy temu przedpremierowy pokaz dokumentu naszego Droga Tobiasza i bardzo mi zależało na obecności bardzo mi zależało na obecności właśnie biskupa Michała Janochy. Napisałem do niego maila. Niestety różne obowiązki nie pozwoliły mu zjawić się wtedy w Warszawie, ale postanowiłem wysłać mu ten film i jeszcze kilka innych. I okazało się, że ksiądz biskup Michał zachwycił się. Bardzo mu się spodobało to, co robimy. Mieliśmy też bardzo piękną okazję spotkać się z nim osobiście w Warszawie, spędzić z nim kilka godzin w jego mieszkaniu, gdzie mieliśmy bardzo dużo czasu na rozmowy i kiedyś wpadłem na taki pomysł, że to by było dobre połączenie, ponieważ biskup jest, wiadomo, historykiem sztuki, jest znawcą ikony, która jest mi bardzo bliska też jako taka metoda tworzenia filmów, nawiązanie do idei ogólnie ikony. I to się okazało, że biskupowi się bardzo spodobało, więc ponieważ on zapewne jest mądrzejszy o wiele od nas, jeśli chodzi o pewne tematy teologiczne, więc myślę, że my trochę będziemy w tym kombo od takiego doświadczenia, oddzielenia się życiem, a cieszymy się, że mamy takie potężne wsparcie biskupa Michała, który obiecał nam, że na ostatni film, czyli Droga Eliasza, przyniesie ikonę i to taką związaną z Eliaszem, więc myślę, że to będzie bardzo piękne, bogate spotkanie. To będzie spotkanie, które odbędzie się 5 marca. Droga Eliasza, film o przedziwnej ekspedycji na koniec świata do Nadtawary, Doliny Mroku. Myśmy o tym filmie opowiadali razem z Adamem Szewczykiem jeszcze. Opowiadaliśmy o całym szalonym wydarzeniu, wydawać by się mogło. Natalio, ty byłaś jedną z osób, bo przecież nie wszyscy pojechali do Doliny Mroku, ale ty byłaś jedną z osób, która odbyła tą podróż. Tak, byłam. I bardzo mi się podobało tam. I chętnie bym pojechała jeszcze raz, bo było bardzo pięknie. A powiedz mi, jak ty smakowałaś ten świat? Jak go odbierałaś? Bo przecież nie widziałaś go w taki sposób, na przykład jak Maciek. Poprzez to, że osoby mi opowiadały, co jest, co widać gdzieś na... Głównie śnieg i choinki. No właśnie. A mróz czułaś sama? Ale mróz, tak, czułam i... Minus 38. Było bardzo, podejmę. Bardzo zimno, rzeczywiście, tak. Nie bałaś się jechać? Czy ja się bałam? Jak jeżdżę gdzieś w nowe miejsce, gdzie nie byłam, to trochę się stresuję, oczywiście, jak najbardziej. Ale... Ten stres jest taki, że on bardzo szybko mija, że już potem nie pamiętam, że się stresowałam. Natomiast jak drugi raz pojechałam do Szwecji, to już w ogóle nie odczuwałam żadnego stresu, ale to wtedy było do Sztokholmu, to już się nie boję tego wyjazdu. To ty jesteś prawdziwą podróżniczką. Bardzo lubię podróżować, a najbardziej to samoloty. Samolotem lecieć. A co czujesz wtedy, bo no nie widać tych chmur za oknem, ale jak byś opisała ty swoimi odczuciami lot samolotem? Po prostu czuję, bardzo mi się podobają, jak samolot startuje i tak po prostu czuć, że jestem w chmurach, tak czuję po prostu, że jak siedzi człowiek na fotelu, to tak się człowiek wbija w ten fotel, no i ja mam takie samo odczucia i naprawdę czuję się, jakbym była wtedy w raju. Maćku, twoją rolą jest, bo tak przynajmniej wyglądało to na filmie Eliasz, prowadziłeś Natalię, oprowadzałeś, opowiadałeś. Oczywiście, no jedną z ról jest takie bycie przewodnikiem po jakiejś nowej ziemi, po której stąpamy. No jest to dość, powiedziałbym, odpowiedzialne, bo cała ta ekspedycja lapońska była, powiedzmy, czymś absolutnie szalonym. To było takie, jak my lubimy, szalone do granic. Natomiast w tym szaleństwie jest pewna metoda, bo to też było takie dla nas bardzo wydarzenie mistyczne. Mam na myśli spotkanie w Domu Ognia w Laponii z Ewą Dynysius, z naszą taką szwedzką, lapońską przyjaciółką, ale też konfrontacja z ludźmi z zupełnie innego świata. Też taka wielka radość z tego, że okazuje się, że przyjeżdżamy do kolejnego kraju i pomimo tego, że ten kraj uznawany jest za bardzo ateistyczny, okazuje się, że ci ludzie są zachwyceni naszą sztuką, że słyszymy porównanie do Bergmana, filmu Tobiasz, że wszyscy nam gratulują, że to jest takie dobre, że są poruszeni. Baliśmy się, czy my mówimy tym samym językiem, bo to był język biblijny, to był język ikony właśnie, czyli takiego samoobjaśniającego się symbolu. A okazało się, że właśnie było to bardzo dobrze odebrane, bo byli i ludzie, których można by było definiować jako chrześcijanie, byli ludzie tacy, powiedzmy, światopoglądu ateistycznego, ale też byli muzułmanie i też jeden z nich powiedział, że zrozumiał wszystkie symbole i że płakał cały film. I to było takie niesamowite potwierdzenie tego, że sztuka, którą się robi z poczucia sensu i z poszukiwania prawdy, może dotykać ludzkiego serca. Jeśli jest rzeczywiście szczerze robiona z takim zamiarem, to nie ma się czego obawiać o to, że ona będzie niezrozumiała. Bardzo możliwe, że podobni odbiorcy przyjdą na rekolekcję, na to spotkanie z wami, a hasłem, pytaniem filmu Droga Eliasza będzie myśl rozejrzeć się, by w mroku życia dojrzeć światło i piękno ukryte w codziennych widokach za oknem. To jest chyba coś, w czym moi aktorzy są ekspertami, gdzie rzeczywiście potrafią dostrzegać piękno bardzo blisko, bo choćby to, że pięknem może być drugi człowiek, a to w tym naszym tak zwanym normalnym świecie jest już dużą rzadkością. Tu postawimy kropkę i posłuchamy kolejnego utworu, który Maciej przysłał mi, żeby słuchacze Trójki mogli głębiej wejść w klimat utworów wykonywanych przez Teatr Exit. Będzie to utwór zatytułowany Gdy w samotności. One, two, three, four. Gdy w samotności mam upodobanie, to jakby blady skrawek nieba i każda droga do znudzenia znana obrzydła niczym matczyne prawidła. Ten, co ma mówić językiem miłości, bełkot pijany z siebie wydobywa. Ci, co kochają, cicho umierają, by się narodzić na rzeczywistości. Ten, co ma śpiewać, szyderczo się śmieje. Twarz ma jak maskę, uśmiech jest grymasem. A dobrzy ludzie od losu dostają chwilę wdzięczności i dziękują czasem. Mądry by wolał mądrym być przed szkodą, niżli na błędach rozsądnie się uczyć. Bezkres swej duszy śmiało wypowiadać, z obojętności szczerze się spowiadać. Ten, co ma śpiewać, szyderczo się śmieje. Twarz ma jak maskę, uśmiech jest grymasem. A dobrzy ludzie od losu dostają chwilę wdzięczności i dziękują czasem. Ten, co ma śpiewać, szyderczo się śmieje. Twarz ma jak maskę, uśmiech jest grymasem. A dobrzy ludzie od losu dostają chwilę wdzięczności i dziękują czasem. Gdy w samotności mam mu podobanie, to jakby blady skrawek nieba. Gdy w samotności, teatr Exit. Natalio, opowiedz o nim. To jest utwór też jakby o niebie, prawda? Tak, ja to tak odbieram. I bardzo mi się podoba, jak Tomasz Buczko go wykonuje, bo bardzo pięknie to śpiewa. I ten tekst jest też bardzo, bardzo piękny i zresztą wszystkie teksty Sylwii są bardzo poruszające. 4 marca spotkamy się z filmem, waszym filmem Tobiasz, którego tytuł już wymieniłeś. To będzie drugie spotkanie poniedziałkowe. Również będzie to spotkanie z Teatrem Exit i z księdzem biskupem Michałem Janochą. Tobiasz to właśnie czarno-biały obraz. Będzie to o zdobywaniu samodzielności jako sposobie na uzdrawianiu relacji. Jak będzie wyglądało spotkanie z wami, to rekolekcyjne? Te spotkania nasze wyglądają w ten sposób, że po filmie, i to bardzo różnie, albo my jesteśmy gotowi do opowiedzenia, odpowiedzenia na pytanie, albo coś dopowiadamy czasami. Czasami jest tak, że ludzie bardzo nam chcą coś powiedzieć. To jest też bardzo piękne i w zasadzie nigdy nie było takiego samego spotkania. No i tutaj jest jeszcze biskup Michał Janocha, który jakby zobowiązał się do tego, że powie słowo na temat każdego filmu też od takiej strony teologicznej, duchowej. Też jesteśmy przygotowani, żeby dostarczyć pewnych przerywników, czyli mamy tam cały arsenał wierszy, piosenek, które możemy wykonywać jako właśnie tak już zupełnie nie planując co kiedy, ale to się przydaje, bo no gdzieś tam gramy na wysokim C i czasami dobry jest taki przerywnik, żeby złapać oddech, dokładnie. Mhm. Natalio, ty jesteś przygotowana, że w każdej chwili może okazać się, że właśnie teraz jesteś wokalistką i... Oczywiście, bo ja bardziej to wolę, śpiewanie. Po tym, jak ludzie do mnie podchodzą, to chyba wtedy bardziej mogę wyczuć, że rzeczywiście dany utwór im się podobał w moim wykonaniu. Bardzo dużo łez im dostarczyłam, że po prostu ten głos po prostu to taka głębia, że ich oczarowywuje. To jest bardzo miłe. Ostatni utwór, którym zamkniemy nasze spotkanie, to będzie utwór Dzięki Ci, zaśpiewany przez Joannę Sych. Joanna jest praktycznie od samego początku w Teatrze Exit. Jest osobą z dziecięcym porażeniem mózgowym. Co ważne, mając chyba 12 czy 13 lat, została oddana do Domu Pomocy Społecznej, gdzie mieszka do dzisiaj. Joanna ma też w Teatrze Exit swoją sympatię, mianowicie Ryszard Waligura, muzyk i aktor grający w teatrze, no są, oni są w dwójkę parą. Joanna, pomimo tego, że jej życie jest naprawdę, no, ułożyło się bardzo, bardzo trudno, bo ten moment oddania jej do DPS-u, do Domu Pomocy Społecznej, no był taką traumą, którą trawi jakby do dzisiaj. I myślę, że to byłaby osoba, która miałaby najwięcej powodów na świecie do tego, żeby narzekać, złorzeczyć Bogu za to, co ją spotkało, a jest zupełnie inaczej. Asia jest pełna wdzięczności, jest pełna radości, cieszy się chwilą. I jakby wracając do początku, powiem tak, że te okazje, kiedy możemy, bo to są w zasadzie tylko sytuacje, kiedy możemy gdzieś w takim, czy w Krakowie, czy gdzieś w takiej bliskiej odległości, że ona może wrócić, bo to chodzi o przekładanie jej z wózka do łóżka, żeby nie uszkodzić jej bardzo kruchych kości. Te wszystkie momenty, kiedy Asia śpiewa na żywo ten utwór Dzięki Ci, to jest coś zupełnie niebywałego, bo ludzie widzą, że ona śpiewa to szczerze, widzą jej radość, a jednocześnie widzą jej nieszczęście, widzą jej niepełnosprawność, widzą człowieka, który miałby miliony powodów do narzekań, a ich nie ma, a jest kimś szczęśliwym, i to jest niebywałe, jak bardzo szczera Asia jest w tej piosence. I dla świata jest to skandal, bo to jest coś nie do przyjęcia dla wielu ludzi, że ta osoba jest szczęśliwa, a my mieszkający w wygodnych domach z grubymi portfelami, chodzący, mający, nie wiem, dobrą pracę, jeżdżący na egzotyczne wakacje, jesteśmy często nieszczęśliwi, złorzeczymy, nie znajdujemy powodów do szczęścia. Ona je ma. Od dzisiaj, 3 marca, rekolekcje z Teatrem Exit w Warszawie. Spróbujcie zaprosić Natalio, Maćku. Gdzie, od której godziny? Jest taka okazja, bo o godzinie 18 na ulicy De Vaitis odbywa się msza święta. To miejsce to jest w ogóle dobre miejsce. I tam 3, 4, 5 o godzinie 19:15 odbywają się nasze rekolekcje, a wcześniej o 18 będzie msza święta, którą będzie sprawował biskup Michał Janocha, a każde z tych spotkań planujemy zakończyć takim wspólnym piciem herbaty. Także naprawdę bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Natalia Lewandowska, która mam nadzieję będzie śpiewała na każdym z tych spotkań swoim pięknym, delikatnym głosem. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Natalia Lewandowska, wokalistka, aktorka, i Maciej Sikorski, założyciel, reżyser Teatru Exit i, tak jak mówię, mózg operacyjny całego wydarzenia. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Tylko ja zanim opowiem, to pierw muszę chwilę pomilczeć, się zastanowić, jak powiedzieć, żeby to było rzeczywiście dobrze zrozumiałe. I to mnie stresuje najbardziej. A mi się podoba, jak ty milczysz. Ojej. No zawsze właśnie. Jest wszystko przegadane. Moją uwielbiłeś. Dzięki Nie. Ty, Panie, znasz mnie w całości. Ogarniasz zewsząd mnie. Jakże godne podziwu są wielkie dzieła Twe. Dzięki Ci, że tak cudownie mnie stworzyłeś. Dzięki Ci za wszystkie dzieła. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Zadaniem specjalistów teologii moralnej jest znalezienie argumentów wyjaśniających nauczanie Kościoła na różne tematy. Musimy starać się, aby nauka Kościoła była przez współczesnych postrzegana jako zrozumiała i pogłębiona, mówi kardynał Willem Eijk, prymas Holandii, Jarosławowi Dudale z Gościa Niedzielnego. Kiedy prowadzi się rozmowę duszpasterską, to nie zaczyna się od razu od całej doktryny Kościoła. To zależy od kontekstu. Jeśli masz przed sobą grupę lekarzy, którzy proszą cię o wyjaśnienie stanowiska Kościoła, to po prostu to zrób. Ale jeśli jest to rozmowa duszpasterska i masz do czynienia na przykład z nieregularnym związkiem, to jest to zupełnie inny kontekst. Następnie oczywiście trzeba zbudować rodzaj przyjaźni, stworzyć atmosferę, w której można pójść dalej i nauczać doktryny katolickiej. Nie wolno ci jednak nikogo oszukiwać. Musimy pozostać uczciwi w odniesieniu do treści katolickiego nauczania. Jeśli istnieje nieregularny związek, oznacza to, że para, o którą chodzi, musi odkryć prawdę o nim i to, dlaczego podjęła złą decyzję, wchodząc w ten związek. Jest to jednak proces, który może zająć trochę czasu i wymaga stworzenia atmosfery przyjaźni, mówi kardynał Willem Eijk w Gościu Niedzielnym. Od ludzi zarażonych trądem trzeba było za czasów Jezusa trzymać się z daleka. Dzisiaj natomiast nie brakuje innych, dość szczególnych trędowatych. Nie chcemy ich spotykać, słuchać ani oglądać. Najlepiej byłoby, gdyby nie istnieli. Każdy czuje się kompetentny, by zdiagnozować tę odrażającą chorobę i stwierdzić, kto jest, a kto nie jest trędowaty, pisze ojciec Wojciech Żmudziński w Przewodniku Katolickim. Jezus oczyszczał trędowatych i, co może niektórych dziwić, nie kazał im zmieniać poglądów, by mogli dostąpić Jego życzliwości. Wielu dziś nie wyobraża sobie, jak można miłować kogoś trędowatego bez stawiania mu żadnych warunków. Wolimy utrzymać dystans do takich ludzi i skąpimy im dobrego słowa. Nie chcemy, by byli naszymi przyjaciółmi. A przecież najbardziej szlachetne chrześcijańskie podejście do wrogów polega na uczynieniu z nich przyjaciół. Taka jest Boża wizja pojednania. Czytamy dalej. Atmosferę przekrzykiwania się podgrzewają prymitywne uogólnienia. Księża to pedofile, a uchodźcy to terroryści. Dla jednych żołnierze wyklęci to bandyci, a dla innych bohaterowie. Cenimy tak zwanych swoich i obrzucamy błotem nie naszych. Towarzyszą temu niezrozumiałe dla mnie paradoksy świadczące o braku spójności głoszonych haseł. Aktywiści pro-life protestują przeciw zabijaniu poczętych dzieci, ale już nie przeciw karze śmierci. Wielu z nich nie interesował nawet los ciężarnych uchodźczyń. Natomiast przeciwnicy kary śmierci i obrońcy praw zwierząt nie widzą sprzeczności w jednoczesnej walce o liberalizację prawa ograniczającego aborcję. Po obu stronach barykady mówi się różnymi językami. Podziały coraz bardziej się cementują. Budujemy zasieki, by nikt myślący inaczej nie wdarł się do naszego bastionu prawdy. Mamy własnych sędziów i własne media. Jak w takiej sytuacji doprowadzić do pojednania? Pyta ojciec Wojciech Żmudziński. Pojednanie zakłada zgodę na obecność w przestrzeni publicznej różnych poglądów i nie powinno to nikogo złościć ani wyprowadzać z równowagi. Ścieranie się przeciwnych opinii w sensownym i kulturalnym dialogu powinno przyczyniać się do społecznego ładu, a nie go niszczyć. Wydaje się to oczywiste, ale na przeszkodzie cywilizowanej debaty stoi lęk przed utratą naszej kruchej tożsamości, dezinformacja, pokusa władzy